القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قدر بمعنی تعظیم سے ہے، یہ رات عظمت والی ہے، اس میں عبادت عظمت والی ہو جاتی ہے اور اس کے اندر عابد عظمت والا ہو جاتا ہے، یا اس لیے کہتے ہیں کہ قدر کے معنی قضا ہے، اس رات میں سال بھر ہونے والے امور کا فیصلہ ہوتا ہے، یا اس لیے کہ اس کی معرفت کو تنگ کر دیا گیا ہے اور قدر ضیق کے معنی میں ہے۔ پھر لیلۃ القدر کے متعلق مختصر مختصر ابحاث یہ ہیں کہ ابن حبیب مالکی، ابن عبد البر اور جمہور علماء کہتے ہیں یہ اس امت کے ساتھ خاص ہے، حافظ ابن کثیر اور انہیں کے اتباع میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ ابو ذر غفاری کی روایت میں لیلۃ القدر کے متعلق آیا ہے قلت یا رسول اللہ اتکون مع الانبیاء پیغامات رفعت، قال لا بل ہے واقعت۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ رات امت محمدیہ کی خصوصیت نہیں ہے، اس علامہ سیوطی اور انہیں کے اتباع میں علامہ زرقانی نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اتکون مع الانبیاء کے معنی یہ ہیں کہ کیا لیلۃ القدر ان امور میں سے ہے جو زمانے انبیاء کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، جب وہ تشریف لے جاتی ہیں تو وہ بھی چلی جاتی ہے یا یہ بات نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ لا، یعنی یہ ان امور میں نہیں جو انبیاء کے ساتھ خاص ہوتے ہیں۔ اس کے بعد لیلۃ القدر کے متعلق یہ اختلاف ہے کہ آیا یہ باقی ہے یا اٹھا لی گئی۔ روافض کہتے ہیں لیلۃ القدر اٹھا لی گئی، اہل حق فرماتے ہیں اس کی معرفت معینہ اٹھائی گئی اور لیلۃ القدر باقی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے التماس و ارتغاء کا امر فرمایا اور خود لیلۃ القدر کا تلاش فرماتے اور اخیر عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آگے یہ اختلاف ہے کہ آیا یہ پورے سال میں دائر رہتی ہے یا رمضان کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ ایک جماعت تو کہتی ہے کہ پورے سال میں دائر رہتی ہے، ابو بکر جساس راوی اور قاضی خان وغیرہ نے یہی حنفیہ کا مذہب نقل کیا ہے اور ابن رشد کبیر نے یہی امام مالک شافی احمد اور اکثر علماء سے نقل کیا اور لکھا ہے، یہی اصح الاقاویل ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں من یقوم الحول یصبہ، جو سال بھر قیام کرے گا وہ لیلۃ القدر پا لے گا۔ اخرجہ مسلم۔ یہی مضمون ابن ابی شیبہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرمایا ہے، لیکن اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی کہیں لیلۃ القدر کے ارتغاء التماس کا امر فرمایا تو رمضان کی راتوں ہی میں تلاش کرنے کا امر فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ رمضان کے راتوں میں دائر ہوتی ہے یا اس کی معین رات ہے۔ ابن ابی شیبہ نے ابن عمر سے نقل کیا ہے پورے رمضان میں دائر رہتی، میں نے پہلے جو نقل کیا ابن عمر سے، ابن مسعود کی معرفت وہ بھول ہو گئی، اس کو کاٹ دینا۔ ابن ابی شیبہ نے ابن عمر سے یہی نقل کیا ہے اور شرح ہدایہ میں امام ابو حنیفہ سے اور ابن حاجب نے امام مالک سے نقل کیا، یہی نقل کیا ہے، ابن منذر محاملی وغیرہ اسی کے قائل ہیں، اور حنابلہ کے ظاہری کلام سے بھی کچھ یہی سمجھ میں آتا ہے، یہی بات شافعیہ کا مسلک ہے، اور صاحبین قاضی ابو یوسف اور امام محمد فرماتے ہیں کہ اس کی معین رات ہے، دائر نہیں ہے. علامہ نصفی کہتے ہیں لیلۃ القدر بکل شہری دائرۃ معینہا فجری، اور اس اختلاف کا ثمرہ یہ ظاہر ہوگا آپ کا ثمرہ ہی ظاہر ہوگا اگر کسی نے فرض کرو رمضان کی پانچویں تاریخ کو اپنی بیوی سے کہہ دیا ان کے تاریخ ان کی لیلۃ القدر، تو صاحبین رضی اللہ عنہما کے نزدیک آئندہ سال کی پانچ تاریخیں گزرنے پر طلاق پڑ جائے گی، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک آئندہ سال کا پورا رمضان گزر جانے کے بعد طلاق واقع ہوگی، اس لیے کہ ممکن ہے جس سال اس نے یہ کہا انت تالکن، اس سال پہلی چار راتوں میں سے کسی گزشتہ رات میں آ چکی ہو، اور آئندہ سال ممکن ہے کہ رمضان کی آخری رات ہو. اور امام مزنی ابن خزیمہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ عشر اخیر میں دائر رہتی ہے. امام شافعی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ یہ رمضان کے عشر اخیرہ کی معین رات. پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول تو یہ منقول ہے کہ یہ اکیسویں رات ہے، اور دوسرا قول منقول ہے کہ یہ تیئیسویں رات ہے. اور امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ پورے مہینے میں دائر رہتی ہے، عشر اخیر میں اس کا تلاش کرنا زیادہ موقد ہے، اور خصوصاً اوتار میں. اور بہت سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ ستائیسویں رات ہے. حضرت عبی بن کعب نے اس پر قسم کھائی، یہی امام ابو حنیفہ کی ایک روایت اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے طرز کے مطابق ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اقوال ہیں جو حافظ ابن حجر فتح الباری نے ذکر کیے ہیں، اور چالیس تک پہنچ جاتے ہیں. وبن اسناد المصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال باب الجہاد من الایمان، جہاد ایمان کا شعبہ ہے. اس کے بعد غرض ظاہر ہے یا جہاد اعمال ایمانیہ اور شعب ایمانیہ میں سے. یہاں پر سوال یہ ہے کہ امام بخاری نے تین ترادیم منعقد کی ہیں. نمبر ایک قیام لیلۃ القدر من الایمان، نمبر دو تطوع قیام رمضان من الایمان، نمبر تین صوم رمضان احتسابا من الایمان. ان سارے ابواب میں مناسب ظاہر سب کا رمضان سے تعلق ہے، تو امام بخاری نے ان کے بیچ میں جہاد کا یہ ترجمہ کیوں داخل کر دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری نے یہ ترجمہ لا کر اشارہ فرمایا ہے کہ انسان کو لیلۃ القدر کے ابتغاء و التماس میں مجاہدہ کرنا چاہیے، محنت و مشقت برداشت کرنا چاہیے، نیت کو قربان کرنا چاہیے، اور حافظ ابن حجر نے اس پر یہ اضافہ کیا ہے کہ جہاد میں مقصود شہادت ہوتی ہے، یہ کبھی ملتی اور کبھی نہیں، اسی طرح سے ابتغاء التماس لیلۃ القدر پر کبھی لیلۃ القدر ملے گی اور کبھی نہیں، لیکن حافظ کی یہ تقریر ضعیف ہے، جہاد کا مقصد شہادت کی مقصد اصلی تحصیل شہادت نہیں بلکہ یہ مقاصد ضمنیہ میں سے ہے، اور جہاد کا مقصد اصلی تبلیغ دین ہے، اسی لیے حضرت بریدہ وغیرہ کی احادیث میں یہ تصریح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر بھیجتے تو یہ ہدایت کرتے کہ پہلے دین کی طرف بلاؤ، اگر مان لیں تو ٹھیک ہے ورنہ جدیہ کا مطالبہ کرو، اگر یہ بھی نہیں مانتے تو پھر تیسرے نمبر پر قتال ہے۔ وہ بھی اسناد المسلم امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال حدثنا حرمي بن حسن قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا ابو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيل الله فجزي الله من انبياء تصديقا برسله ان ارجعه بما نال من اجل وغنمه او ادخله الجنه ولولا ان شق على امتي ما قعدت خلف سريه ولا رجلت ان يقتل في سبيل الله ثم احيا ثم قلت ما احيا ثم اقتل قال انتدب الله انتدب الله یعنی اللہ تعالی شان جلدی سے بدلہ عطا فرماتے ہیں، یا اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہی روایت آئندہ کتاب الجہاد میں آ رہی، اس میں انتدب اللہ کے بجائے تکفل اللہ آیا ہے، اور مسلم کی ایک روایت میں تضمن اللہ، اس سے معلوم ہو گیا کہ یہاں پر ضامن و کفیل بن جانا ہے، جیسے ضامن و کفیل کی عادت ہے کہ جس کی طرف سے کفالت لی کی جاتی ہے اس کی طرف سے کفیل خصم کے مطالبات پورے کرنے کی تیاری کر لیتا اور اس کے لیے مستعد ہو جاتا ہے، اسی لیے روایت میں ان تدبا کہا گیا، کہا جاتا ہے ندب اذا دعا ون تدب اذا اجاب من ندبہ، لمن خرج فی سبیلہ لا یخرجہ الا ایمان بی او تصدیق برسلی۔ اسی طرح سے یہاں پر لفظ او وارد ہوا ہے، اشکال یہ ہے کہ ایمان باللہ کے لیے تصدیق بالرسل اور تصدیق بالرسل کے لیے ایمان باللہ لازم ہے، تو پھر لفظ او کیوں کہا گیا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ او مانعت الخلو کے لیے ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ او واو کے معنی میں مسلم وغیرہ میں اسی طرح وارد ہوا ہے۔ آپ تیسرا جواب حافظ ابن حجر کا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ او ثابت ہی نہیں، اگر یہ لفظ ثابت ہو تو وہ بات بالکل واضح ہے، اس لیے کہ اس کو ہم شک پر محمول کریں گے اور یہ کہیں گے کہ راوی کو اس میں شک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یخرجہ الا ایمان بی فرمایا، یا الا ایمان بی کی جگہ تصدیقوں بے رسولی فرمایا، جو بھی صورت ہو ایک دوسرے کے لیے لازم ہے اور مطلب یہ ہے کہ یہ ضمانت و کفالت جو حدیث میں ذکر کی گئی اسی شخص کے حق میں ہے جو اللہ و رسول پر ایمان رکھ کر اللہ کے رسول کی تصدیق کی بنیادوں پر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے. ان ارجعہ بما نال من اجر و غنیمت او ادخلہ الجنہ, کہ میں اس کو اجر یا غنیمت کے ساتھ واپس کروں گا یا جنت میں داخل کر دوں گا. یعنی یا تو شہادت ہو جائے گی جنت میں چلا جائے گا, اور یا زندہ واپس آیا تو اجر یا غنیمت کے ساتھ واپس آئے گا. اس پر اشکال یہ ہے کہ اس کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ زندہ واپس آنے والا اگر آیا تو یا صرف اجر کے ساتھ آئے گا یا صرف غنیمت کے ساتھ آئے گا. لفظ او کا یہی تقاضا ہے. اس اشکال کے تین جوابات دیے ہیں. نمبر ایک, علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ او مانعت الخلو کے لیے, اور مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک ضرور ہوگا, دونوں نہ ہو ایسا ممکن نہیں ہے. نمبر دو, حافظ ابن عبد البر علامہ قرطبی علامہ قرو اللہ طورچستی فرماتے ہیں کہ یہ او واو کے معنی میں ہے, یعنی اجر اور غنیمت دونوں کے ساتھ واپس ہوگا. حافظ ابن حجر اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ مسلم وغیرہ کی بعض روایات میں واو ہی وارد ہوا ہے. حافظ ابن حجر نے اس پر یہ اشکال کیا ہے, اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ جو زندہ واپس آئے گا وہ اجر و غنیمت کا مجموعہ لے کر واپس آئے گا, حالانکہ بعض وقت مجاہد زندہ واپس آتا ہے غنیمت نہیں ہوتی, جیسے جنگ احد میں ہوا تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ معنی یہ ہے پھر جملہ اجر و غنیمت کے ساتھ آئے گا, کبھی دونوں ہوگا جیسے جنگ بدر سے واپسی پر ہوا تھا, اور کبھی صرف ایک ہوگا جیسے جنگ احد سے واپسی پر ہوا. نمبر تین, حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اصل میں جب مجاہد غنیمت کے ساتھ آتا ہے تو وہ قلیل اجر کے ساتھ آتا ہے, اس لیے غنیمت کے ساتھ اجر کو ذکر نہیں کیا گیا, اور جب بغیر غنیمت کے آتا ہے تو اجر وافر کے ساتھ آتا ہے, اس لیے اجر کو غنیمت کے مقابل میں ذکر کیا گیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی حدیث ہے, مام غازیت تغزو فی سبیل اللہ فتصیبون الغنیمت لا تعجلوا ثلث اجرهم وبقی لهم الثلث فإن لم يصيبوا الغنیمة تم لهم اجرهم, رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی. ہمارا خیال یہ ہے کہ ابن حجر نے جو توجیہ کی ہے وہ اسی کی توجیہ ہے جو ابن عبد البر وغیرہ کے کلام سے سمجھ میں آتی ہے, اور جس کی طرف ابھی اشارہ کیا گیا ہے. واللہ تعالی اعلم. عن نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه وجميع الهدى قادة التقى, اللهم اغفر لنا وارحمنا ومسائلنا وعلمنا ما نهينا وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل ومن الفواحش والمعاصي والخطايا والذنب. اللهم اغفرنا واكثرنا واصلح لنا شأننا كله. لا اله الا انت. اما بعد، وبالاسلام المتصل من امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري قال باسلامه الى ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ولولا ان اشق على امتي ما قد تخلف سريه. سريه فعيلتوں کے وضو پر ہے، سرا یسری سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے رات میں چلنا. یہ ایک چھوٹا سا لشکر ہوتا ہے جو تین چار سے لے کے چار سو تک پر مشتمل ہوتا ہے. چونکہ لشکر کا مختصر سا ٹکڑا رات میں خفیہ چلتا ہے، اس لیے اس کو سریہ کہا جاتا ہے. اس کا مقابل غزوہ ہے. غزوہ اور سریہ میں فرق یہ ہے کہ غزوہ تو عرف اہل مغازی و سیر میں وہ مہم کہلاتی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سلم کی شرکت کی، اور سرایا وہ مہم کہلاتی ہیں جو حضور کی طرف سے بھیجی گئی اور آپ نے اس میں شرکت نہیں کی. ولاوی اختل فی سبھی اللہ سمتل. اس سے جہاد فی سبھی اللہ اور گردن کٹا دینے کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی اپنے بارے میں باوجود کی یقین تھا کہ آپ کی وفات تبری ہوگی، تمنا شہادت کر رہے ہیں. اور بعض علماء بھی فرماتے ہیں کہ یہ ابو ہریرہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو شہادت کی فضیلت پر برانگیختہ کیا ہے، چونکہ موقف بڑا سخت ہوتا ہے، جنگ دینا آسان نہیں ہے. اس لیے آپ نے اس کی طرف اور اس کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی، لیکن ہر چیز اپنے محل پر ہی معتبر اور صحیح و مفید ہوتی ہے. جب جہاد قانون جہاد کے مطابق ہو، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہو، تو اس پر اجر و ثواب ہوگا. اور اگر انسان کی نیت صحیح نہ ہو، الہ کلمۃ اللہ مقصود نہ ہو، اللہ کا نام اونچا کرنا مقصود نہ ہو، اپنی شان مقصود ہو، اپنے آپ کو بڑا دکھانا مقصود ہو، تو اول تو یہ مقصود حاصل ہی بہت مشکل سے ہوتا ہے، اور اگر ہو بھی جائے تو اس پر کوئی اجر و ثواب کی توقع نہیں ہوتی. اسناد متصل من الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب تطوع قیام رمضان من الایمان. رمضان کا قیام جو تطوع ہے، ایمان کا شعبہ. لفظ تطوع بڑھا کر مصنف نے ایک خاص امر کی طرف اشارہ کیا، وہ یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں اعمال ایمان میں داخل ہیں، ان میں یہ اختلاف ہے. یہ تو اتفاق ہے کہ فرائض ایمان کا جز ہے. نوافل و تطوعات میں اختلاف ہے. حضرات محدثین کرام اور ائمہ اعظام امام مالک، شافعی، احمد، سفیان الثوری، لیس بن سعد، اوزائی، اسحاق، ابو عبیدہ، الظاہری، ابن جریر، طبری وغیرہ فرماتے ہیں ساری طاعات ایمان کے اندر داخل اور اس کے مکملات. خوارج کہتے ہیں ساری طاعات ایمان میں داخل ہیں اور ایمان کا تحقق اس پر موقوف. معتزلہ میں سے قاضی عبدالجبار اور علاف کی بھی یہی رائے, لیکن بصرہ کے اکثر معتزلہ کہتے ہیں طاعت مفروضہ ایمان میں داخل ہیں, طاعت مندوبہ داخل ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لفظ تطوع بڑھا کر محدثین کرام کے مسلک کی تائید کی طرف اشارہ کیا اور یہ اور اس کی موافقت ظاہر فرمائی. وبالإسناد المسنف أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن شهاب بن عبد الرحمن بن هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام أذان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ وہی حدیث ہے جو باب قیام لیلۃ القدر من ایمان میں آئی ہے. سوال یہ ہے کہ اس کے کس لفظ سے امام بخاری نے لیلۃ القدر کے قیام اور قیام رمضان کے لیلۃ القدر کے قیام اور رمضان کے قیام کا ایمان ہونا ثابت کیا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے من قام رمضان ایمانن سے مسئلہ ثابت کیا ہے اور ایمانن کو مفعول مطلق قرار دیا اور تقدیر عبارت ہے من قام رمضان قیامن ایمانن. جو آدمی رمضان میں قیام کرے گا ایسا قیام دے ایمان. یہی توجیہ باب قیام لیلۃ القدر میں ہوگی من یقم لیلۃ القدر ایمانن اے قیامن ایمانن. دوسری توجیہ یہ ہے کہ مصنف نے اپنا دعویٰ اسی لفظ سے ثابت کیا ہے لیکن وہ بنی طور کی ایمانن مفعول لہو ہے اور معنی یہ ہے کہ قیام کی بنیاد ایمان ہو, قیام کا اصل سبب ایمان ہو اور ایمان جن اعمال کو چاہتا ہے وہ اعمال ایمان کے لوازمات اور اس کے مکملات میں سے ہیں. لہذا معلوم ہو گیا کہ قیام رمضان قیام لیلۃ القدر یہ ایمان کے لوازمات و مکملات میں سے ہیں اور مصنف کا ترجمہ ثابت ہو گیا. اور بالاسناد المصنف امیر المومنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال حدثنا ابن سلام قال اخبرنا محمد بن فضل قال حدثنا ابن سعید بن ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك بن شهاب بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب صوم رمضان احتسابا من الايمان. جب یہ بتا دیا کہ رمضان کا قیام جو تطوع ہے ایمان کا شعبہ ہے تو ابھی بتاتی ہیں خود صوم رمضان اگر احتساب اور محض اللہ کے راضی کرنے اور ثواب طلب کرنے کے لیے ہو تو وہ ایمان کا شعبہ ہے. یہاں پر سوال یہ ہے کہ قیام رمضان نفل ہے اور صیام رمضان فرض ہے تو پھر امام بخاری رضی اللہ عنہ نے نفل کو پہلے اور فرض کو بعد میں کیوں ذکر فرمایا؟ بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ قیام کی حیثیت سنت قبلیہ کسی اس لیے اس کو پہلے لائے. اس پر اشکال یہ ہے کہ سنتیں فرض کی جنس سے ہوتی ہیں, قیام کی جنس صلات اور صیام کی جنس اور ہے, لہذا قیام رمضان کو صیام رمضان کے لیے سنت قرار دینا بعید ہے. دوسرا جواب یہ ہے قیام رات میں ہوتا ہے اور صیام دن میں, اور رات مقدم ہوتی ہے دن سے, اس لیے پہلے رات کے عمل کو ذکر فرمایا پھر دن کے عمل کو. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ قیام عبادت فعلی ہے اور صیام عبادت ترکی ہے, اور فعل کا درجہ ترک پر مقدم, پہلے فعل کا وجود ہوتا ہے پھر اس کو ترک کیا جاتا ہے. اس لیے امام بخاری نے عبادت فعلی کو پہلے اور عبادت ترکی کو بعد میں ذکر کیا. اور چوتھا جواب یہ ہے کہ یہ ترقی من الادنى الى الاعلى ہے, پہلے ادنا کو بیان کیا یعنی نقل کو, پھر اعلیٰ کو ذکر فرمایا. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم, یہ باب لکھ کے دینا. وبالاسناد المصنف امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال حدثنا ابن سلام قال قلنا محمد بن فضل قال حدثنا ابن سعيد بن سلمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال من قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مطابقت اور ترجمہ کے اس باب کی تقریر وہی ہوگی جو باب تطوع قیام رمضان کے تحت آ چکی ہے. وبالاسناد المتسنن الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال باب الدين يسر, دین آسان ہے. مصنف نے لفظ حدیث کو اس کے اختصار و ایجاد کی وجہ سے ترجمہ بنایا ہے, اور دین سے مراد اعمال ہیں, اس لیے مصنف نے اس کو کتاب الایمان میں داخل کر کے یہ اشارہ کیا کہ اعمال دین میں داخل ہیں, اور یسر کا لفظ لا کر یہ اشارہ فرمایا ہے کہ اعمال دینیہ میں نرمی کا انداز مطلوب ہے, تشدد مطلوب نہیں, اس لیے کہ اس کے اختیار کرنے سے آدمی اعمال پر مداومت نہیں کر پاتا. یہ باب مصنف نے یہاں پر قیام لیلۃ القدر اور قیام رمضان صوم رمضان جہاد من الایمان کے بعد اس لیے ذکر فرمایا ان اعمال مذکورہ میں عادتاً نفس کے مجاہدے کی ضرورت پڑتی ہے. تو مصنف نے بتا دیا جس حد تک مجاہدہ سنت سے ثابت ہے اسی حد تک اختیار کیا جائے اور اس سے زائد نہ کیا جائے, کیونکہ دین کا مبنا یسر ہے, دین میں یسر و نرمی ہے, تشدد نہیں ہے. اگر آدمی بہت تشدد کرے گا تو پھر اعمال چھوٹ جائیں گے. اسی کے ساتھ حضرت شیخ الہند کہتے ہیں کہ خوارج معتزلہ کی تردید مقصود ہے, اس لیے کہ وہ اعمال میں تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اور بالاسناد المصنف رضی اللہ عنہ امیر المومنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حب الدین الى اللہ الحنیفیۃ السمحا. یہ حدیث بخاری نے تعلیقاً ذکر کی ہے اور یہ ان 159 تعلیقات میں سے ہے جو پوری الجامع الصحیح میں معلق ہی آئی ہیں، کہیں موصولاً نہیں آئی ہیں. امام بخاری نے اس روایت کو الادب المفرد میں موصولاً تخریج فرمایا ہے. اسی طرح سے امام احمد بن حنبل، عبد بن حمید، امام بزار اور ابراہیم حربی نے غریب الحدیث میں اس کو بطریق ابن اسحاق عن داود بن الحسین، داود بن الحسین الکرما عن ابن عباس نقل کیا ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں اس کی سند حسن ہے. اس پر یہ اشکال ہے کہ ابن اسحاق جو راوی ہے وہ مدلس ہے اور یہ روایت مانعن نقل کرتا ہے. جن حضرات نے اس کی اس حدیث کی تخریج کی سب نے انانی سے نقل کیا، کہیں بھی سماع و تحدیث کی تصریح وارد نہیں ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو راوی داؤد ابن حسین ہے، اگرچہ ہے معین ابن سعد عیری وغیرہ کہتے ہیں ثقت، لیکن امام علی ابن مدینی کہتے ہیں کہ حدیث عن عکرمہ منکر. یہ بات ابو داود وغیرہ نے بھی کہی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ بخاری علی ابن مدینی کی تلمیذ خاص ہیں اور علل حدیث کے ماہر ہی نہیں بلکہ اکابر ائمہ اہل علل میں سے ہیں. اس لیے وہ جو اس روایت کو اپنی کتاب میں لائے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور مضمر ہے. اور وہ یہ ہے کہ یہی روایت دیگر کئی صحابہ سے نقل کی گئی ہے، جس میں حضرت عائشہ کی حدیث امام احمد نے بسند حسن تخریج فرمائی ہے. احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحا. حنیفیہ نسبت ہے حنیف کی طرف، جو ماخوذ حنف سے، جس کے معنی ہے میل. حنیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے. ان کو اس لیے حنیف کہا گیا کہ وہ باطل سے ٹوٹ کر کلیتاً حق کی طرف مائل ہو گئے تھے. اب عرف میں جب دین حنیف بولا جاتا ہے تو دین توحید مراد ہوا کرتا ہے. السمحا سہلہ کے معنی میں ہے. اس کو دین حنیفیہ سہلہ اس لیے کہا گیا کہ اس میں وہ تشدیدات نہیں تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھیں کہ کپڑا بغیر کاٹے بقول باغ کے پاک نہیں ہوتا تھا اور توبہ بغیر قتل کے قبول نہیں ہوتی تھی. یہ حدیث مشیر ہے اللہ کے ارشاد واتبع ملت ابراہیم حنیفہ کی طرف. یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ نے ابراہیم حنیف کی ملت کے اتباع کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امر فرمایا، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ متبع تھے، مستقل نہیں تھے. اس کا جواب یہ ہے کہ اتباع کی دو قسمیں ہیں. اتباع علی وجہ تقلید، اتباع علی وجہ تحقیق. والدلیل سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع کا تقلیدی حکم نہیں ہے، تحقیقی حکم ہے. اور مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ توحید کے علمبردار اور اس کے داعی تھے، آپ بھی اس کام کو اختیار کیجیے اور ان کی موافقت کیجیے. اور چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی محبوبیت یہود و نصارہ میں مسلم تھی، اس لیے جب ابراہیم کا نام آئے گا تو عادتاً دونوں مذہب والوں کا ادھر رجحان ہوگا. اور جب یہ معلوم ہوگا کہ اسی مذہب حنیف کے اتباع کا نبی امی کو حکم دیا گیا تو طبعی طور پر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے رغبت پیدا ہوگی. لیکن عجیب بات کہ یہود و نصارہ نے رغبت نہیں کی بلکہ اعراض کرتے رہے اور اپنے آپ کو مستقل جانتے رہے، اور اعراض کا اصل منشا یہ تھا کہ ہم کیسے دوسرے کا اتباع کر لیں، آج ہم متبوع تھے کل تابع بن جائیں، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے. حالانکہ اس میں کیا عیب ہے، اگر کوئی اپنی سے باکمال ہو تو اس کا اتباع کرنا چاہیے، اگر کمال کا کی تحصیل مقصود ہے اور وہ کمال اس قابل ہے کہ انسان کو اس کی ضرورت ہے. واللہ عالم. وبالاسناد المسنف رضی اللہ عنہ قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علی حمان بن محمد الغفاری عن سعید بن سعید المقبولی عن ابی هريرة رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین یسر ولن یشاد دین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوة والروحة وشیء من الدلجة. فتح کے ساتھ محمد کے وزن پر ہے. حدثنا عمر بن علی، یہ عمر بن علی مدلس ہیں، لیکن صحیح ابن حبان میں انہوں نے اپنے سماع کی تصریح فرمائی ہے. عن سعید بن ابی سعید المقبوری، مقبوری بضم الباء مقبرہ کی طرف نسبت ہے، اس سے مراد مقبرہ مدینہ ہے. مشہور یہ ہے کہ یہ بقی شریف کے قریب آباد تھے، اس لیے ان کو مقبوری کہا جاتا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے ان کو حفر قبور پر مقرر کر رکھا تھا، لیکن دونوں میں کوئی تنافی نہیں. ہو سکتا ہے کہ حفر قبور ہی کی ذمہ داری کی وجہ سے یہ بقی شریف کے پاس آباد ہو گئے ہیں، اور یہ جو بین سطور لکھا گیا کان مجاورا لمقبرۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بے اصل ہے. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین آسان ہے. اسی لفظ کو مصنف نے ترجمہ بنا دیا ہے، اس دین کی آسانی اس کا اعتدال. قوم ہود و صالح میں کوئی تکلیفی امر تھا نہیں، قوم موسیٰ میں تشدد تھا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین حنیف کے ساتھ مبعوث ہوئے جس کے اعمال میں ایسی شدت نہیں تھی جو انسان کے لیے دشواری کا باعث بن جائے. یشاد دین احد الا غلبہ. یہاں دو نسخے ہیں, ایک میں احدن ہے, اس صورت میں یہ فاعل ہے لن یشادہ کا جو فعل معروف ہے, اور دوسرے نسخے میں لفظ